साईं क्यों दर पे बुलाया ना। शिरडी वाले साईं क्यों दर पे बुलाया ना। शिरडी वाले साईं क्यों दर पे दर पे बुलाऊंगा ये मुझको बताया था, ये मुझको बताया था, ये मुझको बताया था। जब आंख खुली मेरी, जब आंख खुली मेरी, मेरा मन भर आया था। मेरी बारी आने में इतनी क्यों देर हुई, इतनी क्यों देर हुई, इतनी क्यों देर हुई। मेरी बारी आने में, मेरी बारी आने में इतनी क्यों देर हुई। मेरी भी सुन लेगा मेरी सोच है ये कहती, मेरी सोच है ये कहती, मेरी सोच है ये कहती। साईं सबकी सुनते हैं, साईं सबकी सुनते हैं, दुनिया ये कहती है। रविचंद्र ये कहता साईं भगवान मेरा, साईं भगवान मेरा, साईं भगवान मेरा। सन भक्त पे कर कृपा, सन भक्त पे कर कृपा, शिरडी क्यों बुलाया ना। शिरडी उसे माफ तू कर देना, जो हमसे भूल हुई, जो हमसे भूल हुई, जो हमसे भूल हुई। हम सर की बात सुनो, हम सर की बात सुनो,